Xin giới bạc quan trai. Uka sa ma yang phan tê. Vị sung rakha nát tha ya. Ti sa ra ne na sa ha. A thang ga sa ma na ga tang ngu po sa thang ya cha ma. Đu ti yam pi ma yang phan tê. Vị sung rakha nát tha ya. Ti sa ra ne na sa ha. Athang ga sa man na ga tang ngu po sa thang ya cha ma. Pati yam pi ma yang phan tê. Vị sung rakha nát tha ya. Ti sa ra ne na sa ha. A thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Bám quy. Bụt thăng sa ra năng gạch cha mi. Thăm măng sa ra năng gạch cha mi. Sang khăn sa ra năng gạch cha mi. Đu ti yam pi bụt thăng sa ra năng gạch cha mi. Đu ti yam pi tham măng sa ra năng gạch cha mi. Đu ti yam pi sang khăng sa ra năng gạch cha mi. Ta ti yam pi bụt thăng sa ra năng gạch cha mi. Ta ti yam pi tham măng sa ra năng gạch cha mi. Ta ti yam pi sang khăng sa ra năng gạch cha mi. Bát giới. Pa na ti pa ta. Vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma ri ya mi. A din na da na. Vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma ri ya mi. A brahma cha ri ya. Vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma ri ya mi. Mu sa va da. Vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma ri ya mi. Su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na. Vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma ri ya mi. Vị ca la phô cha na. Vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma ri ya mi. Nay cha ghi ta. Vādita visukha dasana mala gandha vilepana tharana mandana vipusana thana veramani sikha padang samadhiyami. Ucha sayana maha sayana. Vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma ri ya mi. Imangatanga samanagatang buthapanyatang Uposatang imancaratin imancadivasang Sama deva afirakhitum sama diyamah.